Classic Sven a plaže. Tu mora naši osigurate i kuda, da je bacio. Samo što se popne, to je na mezu. Nek aj popne, sve digni gore ruku, znaš, da vidiš. Da li hlaš, da li duva. A tam, bo čak tebe nima je... Ugo pa me hrvi. A dvoj bar, moj dvoj neki kiša veliko, a niče ako me gdje. Am să merg să mă asigur. Pa šta je onda, koliko je to pa? Pa klasa 47, mlijeko 170, kesa 7. Pa mogu, pa piše na mlijeko. Sad ostali ga pa to ti ja li 15 minuta. Koliko se lijepa da imam? Još 24. Idem, doću biciklom čas posle. Ne treba. Sad ću ja to da naprijed mogu da bude tu. Na šta? 560. Ćao. Ćao. Ja si ti još malo rekao. Dva, ako imamo. Ne, možda.